درنو السلام علیکم. او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه موږ سره هر وخت ملاوي پتا یاد لري. دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پتا یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د دین ادا ور دا ور کو د ټیپ د کیسټو فایس کوي نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ 72 42 58. دار دکان نمبر دے ادا کوڈ نمبر دے 722 720. پدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت ہو رہے سی. ادا شیخ صاحب سے اوریج نو کیسری مثال سے دلی دکان نمبر ملے دے سی کبل دے کیویں ناغم نہ کرنا کبھی. چورا پس سورۃ واقعہ مخکی سورۃ النمل نا وصل اختمایت تے پست صورت واقعہ مخکی دی صورت النمل نا وہ تلختن صورت مکیہ. سیوطی رحمہ اللہ تعالی دی صورت تی صورت الجامعات ہم ویلے کی اتقان کے ابن العربی احکام القرآن کی وتسم الخاضعہ خاضعات ہم ویلے کی فظلت اعناقهم لها خاضعین ذکر تو سورت الخاص سورت الخاضعات ہم ویلے کی دمخ کی سورت سر ربط سورت شعراء کی سورت فرقان کی نفد شرک فل برکت و عن غیره تعالی فادلو لعقلی ذکر کریو ندی سورت کی سورت شعراء کی ان دغ مسئلے دے پارا دلائل ان نقلیہ ذکر گئی دا پیغمبرانونا او دا غد حالاتونا. یو جن دا سورت فرقان کی مسئلہ بیان شولا بل ادلہ نو سورت شعراء کی دا او رسوا دا سولک سورت طواہا پا نسبت دا مخکنو سورتونو باندی او دا او رسوا خلکو تا بیانیو کا. جن درن سورت فرقان کی نفس و شرف البرکت و سورت شعراء کیولا دی موجود دنیا کی مثالوں رکھئی لکمخ کی سورت کے لند ہوئے کنا چہ دادا قومونی میں تباہ کرل چہ باپ کی برکت و آنے چاہو ندن تولی تفصیلی مثالوں رکھئی دا قومونی تباہ شو دا قومونی تباہ شو بچکول والا غلو سوکنو چی بچ کرے اخلاص کرے. درہم سلورم سورة فرقان کیو ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نشعراء کیوئی اولم تکن لهم آیت ان یعلمه علماء بنی اسرائیل قرآن مهجور کرے قرآن تو وقت نہیں دی اولی وقت نہیں دی سورة کی طرح ستاس مولیان چو تو وقت دی ستاس مولیان چو من اللہ دیر علماء چو من اللہ رسن دا حالت دیر علماء دی چو منی رویا چو کم خبر ہے لیکی جی دا سیدہ ہو چو نمانی ناغا دبت خوبانی دیگی دینو. تیزم سورة فرقان کی واتخذو من دونی آلیہ اللہ نسیوہ نور دیولی دی سورة شعراء کی وی ان فی ذالک لآیہ دلیل شتے آلیہ دونی ولی اخلاص کری نیدی اگر قومون تباشی دی نتابت اخلاص کی سرد آقین اتنو دو بیجن کو فسروانی. شپاگم سورۃ فرقان کی لم یتخذ ولدا اللہ تعالی برخ اندور کڑے تکوینی برخا یو د دین علم دین پیاد او تابیدار برخا دا خور کڑی بندیان ولا او چاله د کفر د دی دی نہیں خود تکوینی معاملات کے اختیارات کے لکه چ خلق کم ہوئی دا برخ اندور کڑے لم یتخذ ولدا نو سورۃ شعراء کی ترتیب کو فلا تدعوا مع الله کہ دا خینے دور کرے نسوک مرا بازا کوا جا تن کی دا اللہ سر بل یو اللہ دے چیز کیا رجی وم سورة فرقان کی مثالوں دا محلقین دی سورة شعارات کی دا غین زیاد نورم ذکر کرلا نہم سورة فرقان کی ذکر الظلال سورت شعراء کی عاقبت الضلال ذکر کرے سد تباہی ضلال نتیجے سے دا تباہ کی عدل دا قومن تباس لسم سورت الفرقان کی واتخذوا من دونی آلہ نور نہیں ملی دی سورت شعراء کے بیان داغ اتخاذ دے سنگی لیو اتنے لیو آیت کی وسائلی کر دوری دی ذرائع مقرر کری دا چدارہ مدد کی جو دارہ رسی یو لسم سورت فرقان کے لا یملکون لنفس نفعا ولا ضرا نصر سورت شعراء کی ہوئی نفع و ضرر لگی نیوری دی حال ینصرونکم او ینتصرون خلاص کری زن خلاص ہو لیشی نہ زن خلاص ہو لیشی نہ تاغلات ہو لیشی اسی ماری آنی ہوئی دی دولس سورت فرقان کی توکل علی حی اللذی لا یموت نصرت شعراء کی آنا مسئلہ راولا دا حی لا یموت پر یہ بانجرہ توکل علی العزیز الرحیم دیر زور اور دے مہربان ہم دیر دے گوارے طول مر دشمنی کی وچی بیاؤں راو گردی ازان ستاقی ست مختورن کی اتوبو باسی اللہ معاف قوم ہم وچی مرا گردی زور اورم سزا ورکولیشم دیار لس ذکرال عدلت النقلیتا بعد ذکر العدلت العقلیت فی الفرقان دائی مخیو اللی دیار لس آخر السابقہ دی قل ما یعبو بکم ربی داول اخر ما یعبو بکم ربی لولا دعاوکم تخویفو ندی دین صورت کے دار اور ما یاتیم من ذکر من رب معزز الا استمروه وهم يلعبون دا عذاب ولی اور کے اللہ فسوف يكون لزاما قران راضی اور قران نے مخڑول لے دا قران نے مخڑول لے ما یاتیم من ذکر من رب معزز الا استمروه وهم يلعبون غافلتنا عذاب ذکر ہے شیخ صاحب رحم اللہ تعالی سن تو ضرر کے دا مناسبت لکھ رہے دا صورت مقصد نفی و شرک فی البرکات بالعدلت النقلیہ و بیان دا اقوام معذبو امہلکینو دا قومون تومرو ادول اللہ صدا ورکڑی دا دا غو تذکر کی واقعات ذکر کی اول کی عظمت تا قرآن او زورونا پہ اراز کتاب دا اللہ باندے او مسئلہ اول سوا دین زن سوا دے قومو تاسیمیم دایتون کتاب المبین سرگندون کی ماویلی وزلہ کنا چیز سورت پاول کی مبین راولی میں اشارہ دیتا ہے چیز آرے خبری دیتا بیانو تاریخ قدیم او چی کلا حکیم راولی مطلب دا دا عقل مندی خبری دانشمندی دی زن پی پوا کا کلا چی دوار راولی نو مطلب سے چی دوار قسم خبری دی پکیتا اقلیمشتے نقلیمشتے دا چی بینی جیتا تا ہے چنی گری دا اللہ ترگن لعلک باخر نفسک سرکاف کی نسیو کنا لعلک باخر نفسک علی آثارهم و رسوا دمرا پہ مستر کی جیسا یہ چیزان ہو وجنی دا اللہ تا پریدا کہ دیشی چیتا چیتا وجنون کے دزان پا دیچی مان نراوری منی نو مکزو مجبور کم نظمہ اختیار شے کوئی غالب مراو بلیگو پدوبانی دا اسمان دا طرف نس دلیل اسمان دے طرف نہ یعنی معجزہ و سرگند کم دے غیب نہ یا دا اسمان دے طرف نہ کہ صف من السماء اسمان دے طرف نہ شناخت رہا غردم نشیر بیا تکون رو دو آگے تا قاضی این الزلیل آجزی کہ ان کی مانا منی بے بیا جبری بشی کنا اعناق ستون اعناق دا عنق جمع دا عنق رئیس القوم تم ہوئی دا کدے دا قوم سچتے دا قید قوم سر دے نشیر بیا غٹان دا دو قاضی این ہمیشہ دی فقد کذبوا مکہ سورۃ اخر کن فقد کذبتم فسوف یکون لزاما اغیر بیان راغ کتاب راغ ادو تکذیب کو نظر دج سرگندی بشید ہوتا خبری ناشنا دا غصو کانو بھی یستادیون دی چی پاگی پا پروٹو کی کئی اولم یاراو زورنا دلیل ولی سوچن دے کئی ان کے تاس تو زور غنو منگا پڑے کہ من کل زوجین بائیج ار قسم جوڑے ار قسم شین جوڑے تازا کریم ان قدردان مانا سبا خلقت کی بے اختلاف تاو گورا پیدائش کی رزم کے نو گورا برکت و بے برکت ہے تو گورا اول برکت خدا ہے کہ وہ چزم کے نے ہر تو پیدا کرے تئینی دین بیا بے برکت کے اختلاف تو گورا یو طرف تو گورن و فصلون و بل طرف تو غنی کاریزی جاڑی دازر گنی بارہ میرے تعفت کے در تب اس خلاف نیس در باغ لال روید و در شور بو مخص بے برکت تو گرداد کیا کار رہے اب قبرونی کے خیر اثر ہی صبح بغنی سورازی دی اور پشکاندان دی اور پولوسی دی غنی دی پاگی کچھ تدغاؤں نے جسے شوئے کجوری پی کیوں نے شوئے اندر کے تمانی ہو شوئے اور وہ رتو برکت تے دغا برکت تے چی پولوسی پی اڑالی دی دغا برکت تے چی آخرا قتل پی کیتا اور ساری پی کیتا ریگیا جی سریگی اور خوشان پی کئی اگل جی پی دغا برکت تے برکت تے انہیں پی جنوز دغو برکت دائے چی اگا اللہ سخ دی مبارک دی عزت مند دی چی مانی تے قیر پی جنتونی کی دی دغا برکت تے تو دنیا برکت تا برکت وائی اولم یک کم انبت نافیا من کل زوجین کریم یقیناً دیکھ لآیت ان خدا دا خیر و ربی خیر دا اللہ ہنے دیر دیر دا دون اسم ایماندار اسم نمانی یقیناً رب دیر اللہ والعزیز الرحیم دیر ذرا وردے صدا اور کولشی دیر میرا بانے جی توبو باسنو زدو اناد نکی چا سرا حسد نکی زد نکی دا کلمات مبارکہ با دا ہر واقع پا ختم ذکر کی وما کان اکثر ان فی ذلک لآیا وما کان اکثر مؤمنین ان ربک لہو العزیز الرحیم ہر واقع سر بدار رسو دا تکرار دے قرآن کی تکرار نشتی ما تا تا تکرار خریجی دا دا شدہ لکا فبئی آلائی ربکما تکذبان ایلاہم مع اللہ ایلاہم مع اللہ دا تکرار نوی دا نوی خبر دا نوی خبر صورتی ہو دے لکہ صحیح تو ہوئی دا زمک دا اللہ پیدا کرے دے لا الہ الا اللہ نسمان دا اللہ پیدا کرے دے لا الہ الا اللہ زمک آسمان میں کسی دا اللہ پیدا کرے لا الہ الا اللہ روزی چی در کئی نو اللہ در کئی لا الہ الا اللہ پیزار جامع اللہ در کئی لا الہ الا اللہ دا لا الہ بیا بیا ہم پا حقیقت کی دا تو جدا جدا دے پارا پیرا جدا جدا دے اول در چیم لا الہ نشتے پیدا کول و دا اسمانون دا اللہ نسیو عبر توک نشتے پیدا کون کے رزمکے دا اللہ نسیو عبر توک نشتے پیدا کون کے پریمیت کے دا اللہ نسیو عبر توک دا تول جدا جدا جی اماتا تا صورت کے تقرار کری گی دا کلمات براو جا ہر واقعی سرا دا دید پارا چی دا بل دلیل لین نفی ذالک اللہ آیتا دا بل دلیل میرتا ہوئی خو نتیجے سا دا وما کانا اکثر و مؤمنین نو اس دا دلیل نمانی پا دیم یقین نیشے ان ربک الہو العزیز رب دیدے دیر ورونو تا تباہ کولیشی رب دیدے دیر میرا بانا چی توبو باسنو قبلی دیم آر واقعی سر بیادی دیلی ذکر کئی اول واقعات دا خیر و بے خیرے یاد کا چی آوازو کو رب دی موسیٰ تا انیت القوم الظالمین دا دی چلا شا قوم جاتی کون کی تا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ دا برکت تا رسنو اچولے دا برکت دے کیوں سوا چاہو نا دا دا اللہ آواز سوک برداشت کوئی دی سوک ہو ری دی سی موسیٰ علیہ السلام کی دی دین مخی دا قوت نو چلے بے اللہ رب العالمین تجلیات ہوئی نی ادے بے اللہ رب العالمین خبر پا قول غوگ باندی واری دا برکت پا کی اللہ آواز چاہو بیا دا برکت پا موسیٰ کی علیہ الصلاة والسلام دا برکت بیا ببر چاکی نو دا غوار کی دا دکی اچولے ہو یعنی تل قوم الظالمین دا برکت پا کی آواز چاہو ظالم قوم تیلی گی ظالمان تو کو خیر و برا خیری دا بلت نمانا دا نور نا دا سپوگمی نا دا فرعون نا دا شانتا دا گڑی پیسنا دینے مندلا فرعون وی کانا فی اول حالی ہی یعبد الطیس اول اول کی دا چی شرک کو نو دا اول انی شرک چو نا غدی دا پیسو عبادت کو دا پیسو تعظیم کو اب اتا نخ کار شیلو کتی نو دا پیسو دا عبادت کو دا دی خال تاورا سید کان یعبد جمانتا فی نحری ملغلر از رند کرو دا غی تعظیم بکر دا غی نپرق خود دا غی تعظیم دا غی خدای تو بیمانا رجا پخ پر دا خدای خوان شو وکان امران من جندی ابلیس فرتقا به الحال حتی سارا ابلیس من جندی اول دا ابلیس غلامو بیادی ها تراز چی ابلیس خپل غلام کو دا غنم تیر شو دا عمر کبر غمام نکر لکر اتا چوکو محالات دا شنطو دا برکت اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اچولو قوم ظالم کے برکت ہے بے برکتی دبل نہ مدلا یعنی قوم فرعون الا یتقون او ادوتا اے دونی ریگی زان نبج کے شرک نہ موسیٰ ویلو رب امی یری گمدا چی دروغ جن با میگانی خبری تا میں غد کی نیم تنگی کی بسی نظما غصہ بڑی را وطلا او بان چلی کی جب امی بندی کی بی جب امی لائن طالق روان امی سی جب امی ویدہ لائن طالق لسانی ویری دی اگا عقدت پارا کسورت واہا کنسی واحلل عقدتا من لسانی حال تا امام آنا کرے ہو کنا یواز غوٹن نمراد بلکہ عقدتا من لسانی چی بیان کی مواری دما پکنی او فکر سوچ پہ کی کون لگوارے چکن دے پہ کی تنی عرب دلنی کی در کا پہ کی تنی اوار بیان حکم من در ای ذکر کرا کل سویل غصہ ورشی پہ خبر زان بمچر تا تجربہ کری یا بہو کئے غصہ ورشی سڑے ام بنگ شبیا یا خبر تکے دکلے نکی جی نو دا سنا غصہ بڑی را رتلا برداش نسکولے دا غلط خبری نو چو غصہ راشی اللہ زمان بخلو بندی کی جب بندی کی خبری بینشم کولے لان طالق لسانی او ون چلی گی جوا میں اسینہ ون تنگی گی دا ذکر دا سینہ دا تنگی دل نرسو ذکر کری دی نو چو چلو کم با یو زیق و سردی و لان طالق لسانی نو تو لے گا حکم دنو گوز حارون تا و حارون تا علیہ السلام اللہ منگلے والا قد اتی سسولہ گیا موسیٰ انی خاف ان یکذبون دا مرگ نیارا ندا چی ما باو اینی خبری تا بدرو جنی بیان با زمانی وشید بیان نمخ کی امام برکی حرون پکار دے علیہ السلام نو دو ایلو لہم علی زنبون ادو دو پا ما بانی جرم دے دعوی دا جرم دا زنبون دعوی زنبین لہم علی زنبون دو پا ما بانی جرم دے لہم یری دانوی لکا علی زنبن اللہ ستارا بانی سکوری دی دانوی لہم دا دی ظالمانو دا دی ظلمی قانون دلان دی علی زنبن پما بانی جرم دی زمانتا پوز بکی تاثر او جل لی او گورا قرآن کی چیلی موسیٰ پا خبول زنبن دا لہم پا کی نہیں لہم تا او گورا کانا لہم وی دا دو دیر آبانی اللہ ستارا پا قانون کی نشتی دی ظلمی کفی قانون پا جو باندی دا دی ججمات اتزیاد جرم مانی میں اسے جرم دے جب سے تو ہوا ہے کہ زواورم کیا اسے جرم دے ایداد چیتا جلوس وقت کرے رے جلوس کی عدد چی کرے رے اپا دے خبر بانی کہ دا جمہوریت دین ندے دے جمہوریت خلاف دے خلق پرتا کر لے دا جرم دے اس تا میں دا خزمان تر مرگا پورے دے دا جرم تر مرگا پورے دا جرم دے خو دا راتا ہوا ہے سارے لگ مناسب گندیو نو ندے والی دے انو اسی چلو کو منتا کتاب پروتے ودی کتاب دے دے دے پی میں بال داگا خزمہ جرم دے سرو تو اخلاسی کچھ دے بیات لگا تو پی کتا نی جرم اللہ کو انو جرم مندر کو نو دا خوالے پی کتا ہوئے نا دا کار نکو دے پس ودا جرم پدی کتاب کی لکھے ہوگا دا میشہ دا پارا ولی دے مجرم کم زیر حضیر یا تو پیر والا شیرا بل بخبر اخلاسی حضیری بول کیسو اگر تو وکیل کلک شو اگر دای دے دینا را احمد مولی سے برادی ہو دے دینا جی خیر دے زمان طرف وکیل وکالتو کو یہ زمان پر جبانی پیش کہیں میں صحیح رایی وہ مجرم کوم ہے نا کہ مجرم کم دا جرم بازا حکومت کتاب کیلی کرے چھے کارا گل پر گوری گی انتانی تا برا پور کرتو گرے اور اللہ بانی سے جرمون دا خاص چھے کہیں شندہ دارا با پسی رو باسی مجرم کوم ہے نا لہم علی ازامون دو دیر آبانی اللہ ستا پا قومی کی اما جرم نیشت دے نا اگر آولے گا اندھا کافر آگے دا پریخو اید امین زوغ کن موسیٰ تارا میند کی رو ماندو وی پا قبل اقرار کرے چی فما مانی جرم دے زمبن جرم طبیعت زمبن یرے گن چی ما با مر کی بید بیان دے دینا اللہ تو نا وی نا کلا بلکل نا ام یرے گی لا شتاز دوارا اگر سر مر کرے کو امانی عمر کو دلیلون سر زمان زستا سرائم مستمعون اور ادون کی جمع کرے والے دا فرشتی دی کن دا اللہ طرف زمان و قرارم دی سر دی زینما و فرشتی دی ماتا سر دی لا سو فرعون تا وایا تا دوارا دوارا پیوزل لگیائی یعنی یو خبرکو بلوم دقا سی دا یو خبرکو چا بسکینو بلا غزینو شروع کوئی کہ دا مبکی ترانشی وایا تا منگی ارالی گلی رب العالمین ان رسول رب العالمین رسول رب العالمین ان جمد رسول مفرد اولے جنسی معنی دا کنا منگالے گرے سازگری نیوالے دا رب العالمین مسئلہ توحید دا رب العالمین تنائی تقو رب مصر دان صاحبائی او زمن دا رب چی دا رب العالمین دے دا طول عالم دے ستاهم رب دے زمن دن دے دیو مسئلہ پا دے خبر رسول اللہ علیہ گرے چی پریدم انتبہ اسرائیل بنی اسرائیل اولاد لالو دوالا مسئلہ او رسول اللہ فرعون چوئی ولنے پالے لیتا پا منگا کی چیوے باچے زمان پا دوڑے غٹ شئی اتے کرو تا پا منکی دا عمر پا ندیل کرنا بیاراولا جی دی او دے کو آغاز کار او دے کو کار دیا آغاز چلے کرو فعالتا فعالتا کلتی فعالتا کرے دیو کار دیا آغاز چلے کرو نمناخ ریچا سڑے ہو جے خبر لنڈی جی فعالتا مجمع تا چی سوکرو لاغا تا چی کری دیو اس بس تا تو پتہ ہو رہ جی انکار بکائی دو خبری گئی یہ خبر مبہم اکڑا لکہ سری دوڑے پا دکڑ لا خوالے دا تو چی او عمل تا چی سکری جاگے علی دن ابو چی خدای دا دوڑے نسیا بچی نور چرا بانی تا پیو روڑے کو جی تا خبر ہو خوالا او دے بارا پا نور چی جو دانا خدای خوالی شی یہ ابہام کرے دا پار دا رو بگر دا علی ادویم دا سی اخیارو دنیای معاملاتو کی دا سی اخیارو چی چلو تو مخو انکارو کا جج سکتی انکارو کا منکر شا دا منکرو والی د دې لپاره چې گواه خو پیشته کنه بل د دې لپاره چې قانون خو زما لاس کې جج خو زما خبره مني نو زه به وایم چې ته مجرم کا نو مجرم بشي نو د دې مستقبل ته معلوم دی چې د الله طرف نه وای خبره په وګدو ده نو مخکې به له مخه قانون دروغ ونی پیغمبر علیه السلام دروغه نه وره تاسو جج چې په سره کوي د قانون دی مجرم شه دی اده وی زه پیغمبر دروغین چې ته پیغمبري فرعون په دې پیج دروغین پیغمبر نه وہ یہود بھی دروغ جنو پیغمبر کی دیش آئے دروغ جنو پیغمبر بھوم عیسیٰ دا غوم یا شیعان دروغ جنو پیغمبر بھومی تقیہ بکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن شکال تقیہ کو رضا ابو بکر عمر نے ریدہ ندا علی دا خلافت اعلان نکاو اپا غدیر خم کے اعلان کاو غدیر خم کے اعلان کاو دا حج نوا پسے کی نوچے اعلان کاو دا دو پی پو چی دے دا علی دا خلافت اعلان کی وہ اس سرگیو کسی بادی بادی کن چی سرگیو بادی بادی کنو خبرہ او خوارا نو صرف دمرا قدر اللہم من کنت مولاو فعالی مولا دا چاچے زخوخیم دا چاچے زدوستیم نو علی بے خوخی نو علی بے دوستی نو دا غیوالی دا دین پورتا نورتا نوی اگو پا سرگی پرندی کردی دا پیغمبرو قرآن تباکا پیغمبر دا سی لا یخشون احدا الا اللہ سورۃ عذاب کے لئے پیغمبر مقام میں داخل دے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ دچان نیری کی سوا دا اللہ پیغمبر دا بکر عمر نے یری دا نشیگان دا پیغمبر دروغ ہوئی نو دے دروغ جن کئی چی دے انکار کی پدی بانی اگو اہم پی زماشتے کنی دے بیلا کم کنا نو دے با دروغ جن شنی دے دروغ جن چاہتا پیغمبری فرعون مگر چی دو پیغمبر دروغ نوی کری دیا آتا چی دی کریو وانتا من الکافرین ایو بتا دین کاریانونا ایو تا دین کاریانونا چلو تخی چی منکر شا یادا مانو دا وانتا من الکافرین ایو تا دین آسکرونا زما پا کورلو شوی زما دا غدی ہو وجه نوکر دی زما وجه زما پولس دی وجه من الکافرین نعمتنا علیک ابن جریر وی وانتا من الکافرین خطاکار انا من الظالین زوم دنا پوانو چا خبرم چی سوکرا پرنیم دا دلا با جمری پسوک بانی امور شو آغاز انسا خلو چینی والا او زماجو گزار پیولا گی کہنے حسی دکار نووی وانا من الظالین انا من الناسین زوم دیر ان کنے تروس پوری یا من الظالین من الجاہلین جمجی کسیر مانا کئی اداول مانا چمو کوان تو منل کافرین منل جاہرین ابن کثیر مانا کہ یہ وقت دموں کرونا لارو تو خودنا اور ظلال پا مانا دو یہ رول باندی ان تظل احداؤا فتذکر احداؤا ملخرا ابن قطیبہ وی قریب القرآن کی ومزو دی رون کنا دا چه خبری دا دیجی دارا نیرو جمال عدل تا تپیہ اپنے خودل نگی پکار تپیہ امرا اپنے خواسی پر مباق کرے پا برارتو من قوم نبیا تختی ظلم ساسونا کرے کہ ردم ساسونا ساسو ظلم نی ردم انصاف خوشتا دینا مانا سو اتتو ما دا دعوی که دا استاد ظلم نتیجه دا استاد ظلم دو جنی تختی ظلم مرا کمارا رب زماو کم او کم ایزا دلی جلونا تا تا مطلب تو چو رکشم نشتشم رکشی نی نشتکی دل نشت دی رک کزان دا اللہ دا پارا نشت بریشی و جارمی من المرسلین دغا معمولی نعمت چی تیرا بانیز باتی از مردو غیر خوڑ اللہ دا پسو جدی باری چی غلامان کریتا اولاد دنیک سری مستا غلامان استاد قانون مونن کی نظر پا خپل کور نشم لوئی دی نخپل روڑے مند خوڑ دی ستا کر روڑے خوڑل زما دا ستا دا ظلم نتیجه دا سر دی تختیدل زما ستا دا ظلم نتیجه تاک پا کور روئیدل ستا دا ظلم نتیجه سسنگا پا ما بانداز باتی عبدتا بنی اسرائیل لتعبیدک بنی اسرائیل یا تعبدک بنی اسرائیل دو جی دے عبادت کا پانی دے لگو اور استاد بنی اسرائیل ہو اغتا وہ خپل قانون بانی اڑی مطلب میں بیان کرو صورت طہا کی وقوم ہما لنعبدون العرب تسمی کل من دان لحدا عابدا لہو تا خپل عبادت اختی کرو سو عبادت ہو اگر قانون پی لگو کرو جو دے قانون دے انکار نکاو کولو نسو کل امنا چی سر اچت کرو چی نمو نسو